janam janam janam janam janam janam main rahu na rahu tu rahe na rahe main rahu na rahu tu rahe na rahe mar ke bhi juda honge na जुदाई न दे ये सुर सजे मुझको आने लगे जिंदगी के मजे तू मिली तो मोहब्बत के ये सुर सजे मुझको आने लगे जिंदगी हसरत है हाथों पे मेहंदी सजे अब ये हसरत है हाथों पे मेहंदी सजे दो बदन है एक जान है हम जानम जानम जानम जानम जानम जानम मैं रहूं तू रहे ना रहे मैं रहूं ना रहूं तू रहे ना रहे मर के भी जुदा होंगे ना हम Ooh.